hygge ikke kan mitt vindu nå. Våren solens like så, her alt ditt skygge, her alt ditt skygge. Sol på begge sider, vil du ei i kamre inn, her falt stråler på et sinn som i mørke strider, som i mørke strider. Våren solens glede, å du min barndomstid, mens du leker ren og vit. Solens hvile, ak du den vises ro, lenger frem så vil du jo.